بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. کل جمعہ کے دلائل ذکر شو پدی اڑمبی باپ کے دویشتو آیاتنو کے مداغی سمارا دلتا ذکر اکڑا قرآن ذکر تیلے الخواس نو ذکر کی دیو خاص مطلب دا پاری دا ټول دلائل دا دید پارو چه لا حکم لا واحد کم دلائل چې ملائک نازلیږي د دې لپاره چې لا حکم الہ واحد کزمک آسمان پیدا کړی نو دې لپاره چې لا حکم الہ واحد ک انسان پیدا کړی منت وتن نو دې لپاره چې لا حکم الہ واحد کانعام او لوی لوی کائنات پیدا کړی د دې کلمې د گواهی او د شهادت لپاره چې لا حکم الا واحد کبارانو نو وری او پاغي سره ته زمکه نه قسمه قسم ارزاق او باسی د انسان لپاره دا ټول د دې کلمې دلایل دي چې لا حکم الا واحد کشپار وزی مسخر کړی دي نور اوس پوګه مسخر کړی دي او استوري نو دا هم دې مقصد لپاره چې لا حکم الا واحد حاجت روا استاسو یو دي قدر یې ابو نه مسخر کړی دي او دا غیل انسان لا قسمه قسم نعمتون رائستی دی دام دا دید پار چه لا حکم لا هم واحد کب از مکہ کی غرونا ورزولی دی او نهرونا اولاری جوڑی کری دی دام دا دید پار چه لا حکم لا هم واحد در دا غیطول و دلائل و امور عزوام سمارا دا او دا قرآن اصول لی چکل دلائل ذکر کی دغه سے عقلی نور پسی نتیجر او باسی او دا غی سمارا بیانی او ما دغا وحدانیتی دا اللہ خوا الہوکم الہ واحد مددگار ستاسو مددگار یو دے الہوکم الہ واحد کارساز تاسو کارساز یو دے الہکم الہ واحد حاجت رواز تاسو حاجت روا یو دے الہکم الہ واحد مالک د نفع او د نقصان تاسو یو دے الہکم الہ واحد رازق تاسو هغه یو دے مددگار دې څه مسلې توحید وي قرانم د دې لپاره نازل شوی خو صلی الله رب العزت وي دې ته څوک تیاری کینا دې مسلې ته څوک تیاری کینا غاړه نګځي وتا خلق ته نه یریږي باغی له الله زور نه ور کوي چې دا اړو خلق نه دی ښا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ پس هغه کسان چې یقین نکوي په قیامت ایمان نه راوړي په آخرت چاوی چې داس غوسوک نشتا چانه تاسو کې چې آخرت او قیامت آوي حق دې مونږه وي منو د دې نوې چا انکار کړی دی. نو قرآن ولي وی چې لا یؤمن بالآخرت دې ایمان په آخرت نه راوړي. آخرت دو قسمه ده، یو اصلی ده او یو نقلی ده. یو حقیقی ده او بل مصنوعی ده. دنیا کې خود دا ډیر اسانه ده پیژندل کنه. هر شی کې اصلی او نقلی شته. اصلی سیزونه دي اصد پلاشتک نه جوړ دي، هغه ته نقلی، مصنوعی، بناوٹی. مشرکینو اغا آخرت مانو چه مصنوعی آخرت تخوا کم آخرتو چوی زمونگ دا باراو پکی سفارش چلی گی، رشوتون چلی گی، لکه دنیا لکه دنیا کی جسنگ هر زی کے بس پا پیسو کار کی گی، پا رشوتون کار کی گی، پا شفارسون کار کی گی. دقا زدیوی چا آخرتم چی دیکھنا شیگانوی چی دمون خو علی سے افشتا بات نمونگا سا غم دے وی که خلق غم کئی نو کئی با او زمونگا غم نشتا زکا چه علی مرتضی و شیر خداشتے شیر خداو توی عیسائیان وی زمونگا هم غم نشتا عیسیٰ علیہ السلام شتے یہودیان وی عزیر علیہ السلام شتے مشرکین وی چې زمون خو ډیر اوچت سفارش دی ملائک د الله لونه دي د کور سفارش ډیر زبردست دی. اگر کوئی مونږ ولا سوتونه او دا سينو نه ناخلو دنیا کې خلق اخلي کنه وی دا شته دی خوی دا خوار خواری دا خرو دا خواندانو دا چه دا غینا علی شتا انی عیسی شتا انی ملائک شتا دی پا که بس عبو اوڑی دی نو انو روزان لآخرت سم کرده خبر آبر دی دا آخرت منی خوا او کم آخرت او قیامت چلار بلزت ہوئی لمن الملک اليوم نن د جابات شهیدا ایسوک باغ نه کوي والامر یوم اذن لله دا اخرت ادي نه مانی زکه دی الله وی دی په قیامت ایمان نه راوړي ښا دی اخرت هم ځان له جوړ کړی دی دنیا هم ځان له جوړ کړی دی ایمان هم ځان له جوړ کړی دی اسلام هم ځان له جوړ کړی دی هر څه دا آیات ساته قرآن چه کلوی چه ایمان نروڑی پا قیامت او دا پا بانده بانده ناشناو لگی چه را قیامت خوار سوک منی دا اگه وجه داده کنخا چه ار سوک منی او سوک اغا اصلی قیامت منی او سوک اغا مصنوعی دا مانا اغا کسان چه یقین نکی پا آخرت قلوب منکرت نزلون انکار کی دا توحیدنا وهم مستکبرون ادی پخپلا لوئی کی دا آیاتنا آیاتنا دلیلنا سمر ذکر شمخ کے اگی نمانی دا ویدا تا تو پا قرآن کی دا زان خبری جوڑی کری پا خواخو بوئی دقا سے سلیس تلاوت کې دو سلیس انو پکې دلیل او انو پکې سمروان او پکې دعوا وا اس بنو نو تاسو ستنو کیسه جوړ کړه چې دا پکې دلیل نه دی دا پکې توحید دی دا پکې تخویف دی دا پکې بشارت دی ورته پیدا تاسو پکې ځان نه جوړ کړی ښا آیاتن لوی کوي کنه مستكبرون عن آیات الله لا جرم نشتری شک پدی کی یقینی دا خبره ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون یقینن الله پویږي پاغه عقیدو باندې چې دی پټی ساتي پذړونو کې اډیر په خوشاله نام شرکان دی کنه تاسو قتلی چته په نیټ کې وخت دی ته یا خدای ته نو دی چې یو بل سره خبرې کوي کنه زاسې په سینې لاس کې دی ګاز او خان دی وی او خان دی وی ښکار وی چې موږ دوه خدایان منو کنه الله زکه وی چې زید غرازونو نه خبرې ما زه دې دا عقیدونه خبرې ما چې دې له څنګه عقیدې دي خان اوس حدیث کې دا راغلی و چې په دریو وختونو کې مونږ مکوي په خاتو کې په پریوتو کې او چنور ادريږي په نیمه ورځ کې دې کې مونږ مکوي وړي ځکه چنور راخیږي نو د شیطان د دوه خکرو ترمن راخیږي او تاسو یې ځکه یې کنه نو که دغه وخت کې تاسو مونځ کوئ نو امام پسې به نیت تړی په شیطان پسې هغه به ستاسو امام استادي که پر یو دي نوم د هغه دوه خکرو یې نو هغه ورته په سجده پروت دی کنه هغه خو به دا سوګند کړی چې زه به خدای سره په کس باندې روان یم چلاوی چې دې وختونو کې مکه وای نو دې کې څه چللې او چل دا دې ډېر لوی ثواب دې پکې ښه نو سړی کې خو دغه مطلب وو دې ظالمانو بریلیان دا غي خکرو نه دوه خدایان جوړ کړو چې مونږ خدا منو دا ګوتې داسې کوي کنه او یو بل تاو خان دې چې ګوره په دې څوک نه پوي چې تاسو نه وای ښه دا ویل موږ له دا عقیده نصیب کړې ده الله وی زدن خبرې ما چا ته لوي کنه وای یقینا الله پويږي پاغه رازونو عقیدو باندې چې دې پټي ساتي او ما یولنون هغه چې ښکاله اوازونه کوي اعلانونه کوي چې الصلات والسلام علیکا یا رسول الله ګورو تا اعلان نکي په شرک باندې خار اجي قران ارزه وي کنه چې ومن يدعو مع الله اعلان اخر لا برهان له به فانما حسابو عند رب دا یادی کنه دا الله سره مددگار بل سوکي پیغمبري ملائکي نیک ولي ارسوکي و چې आवाज کوي وطن دقه شرک نو چې دی ارسوي کوي رسول الله وي کوي یا نبی الله وي او غیر الله ته आवाज دی او دا شرک دی او چې کوم مرکزی ځایونه دي نو ګور پاغي کې پاخلي کلکړي په پولونو باندې او تاسو توبه زوره خو څوک د توحید خدمت نشي کولی زمرا لاس د چاره سي چې په سرکاري ځایونو کې ویل کې تلې کله شي چې وحده لا شریک له نه او غیر رسیدلی ارزه کې د شرک کلمه لیکلې ده چې صلوات و سلام دا کم دی دا درود کم دی او انه لا يحب المستكبرين بیشک اللہ چرے نخوخی محبت نکی ددا سے مستقبرین سرا چلوئی کی دا اللہ دا توحیدنا دیتا مستقبر ہوئی خواہ انگویلو چی دی صورت کے بے پدینم سرڑی ریاضی مستقبرین دی کس مرتا کبر دے ذکر آمونگا و تاسو خوبا کہڑوی صحبی ناو مونگ تا دا سی گوری لکا دا ابو جہل خلاڑیر خده او ابو لہبا مونگا غیسر مرگری کڑیو خوا چی دا دا دین نخارج خلق دے دا دا اسلام نخارج خلق دے او دی باتی من نکی گیو دی پسی جنازہ نکی گیو اسمرلوی تکبر دیکھا پلی تکبر ستا ہوئی غمت الناس او بطر الحق دا حق نے انکار کل او حق پرست تسپک قتل دیتا تکبر زکا دیپ مانا سوک نپوئی دن او وقت کی نبی علیہ السلام نتا پوسو شو صحابہ کرام کی چیرہ مونکی خواری او بندہ دا شوق ساتی چیزما جامد دیر اعلاوے چکم از کم پزر روپے میٹر ہوئے دیر اعلا فس گلاس چیز بار نکم کپڑا رازی او زمونگا پیزار تا دیر اعلاوے نیمو خودی سرا محبت ساتو نو دا و تکبر کی راضی نبی علیہ السلام اینا ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ پخپل دیر زان خیز تکڑے دن دا خو جامع دغن منزہ دے خونا جمیل خودے کنا نو داغا دغا سی خلق خواخی خوا پا من کورن خلق اینی خواخ لکا دا مشرکان ندی تو بخدا دی چی او مشرکی او بل پا منی چی بوینتی دی تو بخدا دی زناور و جانور و نبگواری چی کم بوینتی پا آگے سڑے بد نگنی کله کله او په سب کې د سره داسې بند ودرېږي چې ته وایې چې خدای دې د هغې دوکان نه را پاسې چې هغې کې په کل خرڅېږي چې دا څه شی چې دا دې جامو کې هغه بوی راوړو سا به دې ډوب شي چې خدای پاک د بنده نه چې کوم بوی ځي دا ټول د عقیدې د نقصان په وجه باندې ښه دانا چی کنی دے دا سی کاروبار کی چی صفائی پا کی نشتا اسکارو کی ناس دے پخاورو شگو کی ناس دے پالوگانو کی او کچالانو کی ناس دے نا اخو نعمتو ندی خدا دا ڈٹ خراب دے دا دین ادا سی بوینزی خوا مشرکان فارسوک پی نپوئی گی نبی علیہ السلام وی دا خو خائص دے تدیخ اللہ حکم کرے دے خضو زینتکم چی خپل ذان سر خائص واخ لے خپل ذان خسم بال گئے خضو زینتکم عند کل مسجد او خاص کر دمانز پو وقت کی خان ویدی تا تکبر نوی تکبر دغا شے دے خان چی حق پرست تو تسپک گوری بدوتا گوری چی دلر نیوی نینو پتندی دولس بجاو شی او دا حق خلاف کول خواه دا ټول دی که نخواه دا توحید دشمنان خو خکاره دی بلکل خواه نو اللہ محبت نکی دا دا سیلوی که انکو سرام و دا دی لوی خی خواه چرا شو یوا دو امداده چه قرآن کل اغ عمل ذکر کئی چه غیت لازمی عمل وی لازمی سمانا بس اغا بنده پخپل کئی او که سگنائی نو دتا برسی دنا بل چاته نه رسی نو ده مخ کی ذکر کړو دا قلوب منکرتن مستكبرون اوس هغه ذکر کوي چې بل تر رسی بل غرضی په تبای کې او په علاقت کې بل باندې خواري کې او مهنت کوي او د رڼا نه تیری توباسي دا عمل ذکر کی ګورو اذا قيل لهم كل چويل شذيتا ده قران په حق کې ما انزل ربكم چې سنازل کړی دی رب تاسو انټرویو ته نو واستې شي چې ده قران په حق کې تاسو څه خیال لري چې الله سنازل کړی قالوا ايذ يساطير الاولين قصيد بخوانو بس او قرآن سدی خو بس قصی را جمع کری دی دا عادیانو سمودیانو فرعونیانو او دا اصحاب کهپو دا بلقیسو پوروی خدا قصی دی کن نور پا قصی دا دی خبری سمر زهریل اثر دی چه ساتویر الاولین یاوی ټول باطل پرستو له سرګیو چا تکړه هغه خوشاله شو چې سړیا مونږه خو شرک او کفر کاو خو دلیل را سره نو که چا به مونږ ته وای چې ګوره الله کتاب نازل کړی دی او حکم یې کړی چې دا وایې دا زدکې دی باندې عمل وکې دی باندې عقیده وساته نو مونږ به ډیر خپه شو چې خدای پاک څه چلوګو وی چې تا خبره وکړه چې ساتویر الاولین نو بس زمونږ د سترګیو چا تکړې مشرکین یې خوشاله کړو اغیله دلیل په لاس کې ورکو دا زموږ زهریله خبره ده ها او دا و دې په خوانو به دتیانو همدقسې ولی چې دا درسونه شروع شونه आवाज خو به خلک اوریدو او د قران خبرې به اوریدي نو جوړاږي وزر په خپل استادانو باندې ورالو چیرې دا درس چې کیږي نه کو دا وی چې وی دا زیارتون لتلو شرک دی وی د بابا نه سوغختل شرک دی وی هغه ته आवाज کول چې دا وی شرک دی دا دی قران کې راضي کنه څنګه چللی دیو تسوی خلق گمراہ کئی دا قرآن غلط مانا کئی آیاتونا نازل شوی دا مکی دا مشرمانو پا حق کئی او دا یہودیانو پا حق کئی او گور دے پا مسلمانانو چسپان کئی دا خب آغی بوتانو تپراتو او سجدے بے ہوتا کولی نا اللہ آغی تا مشرکانو بے آیاتونا نازل شو دا خدای او زیاتې کوي چې ګور زیارتونه وي د بوتانو سره برابر کړو او مسلمانان یې د مشرکانو سره برابر کړو توبه توبه نو دا خدای دی وایي ګټ کې کمره به وځه کمره به ګټ کې هغه کې به ځانته کې نولیو او دا تدریس به وتا کوه بیا او شی ده ښا اساطیر الاولین دا خوی دا پخانو پا حق کی نازل شویو امسلمانان کم دے شرک کئی ولیو یہ لکا تابوت تسجدہ کلی دا تا تاو ایمو دیو بے پاکی پنخا ککنا ناغوی نا توبا خدای دماغ دا بوت نوسا بیدا گا چل لنوس توبا دا دیر ظلم دی امت سر شوی دخوا اللہ وی نور بایی سنکی خو زن لده پیٹ درون کو زن لده بوج درون کو کدا ده نوی ویلی نو یو پیٹ با ده وڑو آخ پل کار سم رو اچی دا ده وی نو ڈبل شو زن لده ڈبل کارو کو تو وز با ده خپلو گناهونو آغا بوجو موڑی او چی دا خلق ده گمراه کرده ده دا با موڑی هاکه قرآن ویلو چې ولا تزر وازره تم وزر اخرى د دې خبرې داغې سره منافات نشته. دې کې وزر اخرى نه ده، خپل وزر ده، خو یو د زلالت ده چې په خپل گمراه او یو د ازلال ده چې خلق گمراه کو. ذات والا د صفاتونه کنه د زوال اوم ده او مزل هم ده، ولی چې اوسله ډیر اخواریو کې او ترقیو کې او اوم نو کری کی او ورسره ورسره تعلیم کی نو ترقی کی گنا. نو داغا خلق ده چه اول پخپل گمراهو اوس چه تجربه او شون نور خلق گمراه کی ظال او مزل ده ده کنا بل سو خونه ده. نو بس چهر کل عملو نه دو نو جو ڈبل بوج پی عمره لیحملو. اللہ وی عاقبت بداشی چوچت بکی پهلوان خوځي که نه ډېر غټ غټ سارب سارب د حرام خوړلي که نه اوچت به کې اوزار هم هغه خپل ګناهونه هم چې کړي دي کاملتن پوره پوره یوم القیامت پرز قیامت ځکه ځای ده کوي یوم القیامت که نه چنن دنیا کی توبہ تو اغیزان لچ کی او کلو سبزی راوڑی نو نراوڑی پاک پلا بس یو اولاری استاد راک چیزا سنس از راک مال راک مال راک مال راک یو پاو شیعہ نوڑی نو خلق والاوڑی کنا خنا قیامت یادی کنا قیامت کی ودم رشیعوسی یوم القیامت ومن اوزار الذین او دغسی داغی درنو بوجنو داغی کساننا یذلونم چی دی گمراہ کریو دی گمراہ کریو بغیر علم زمانی گورا دلیل ورسر نو اس بیوتا خبر جوڑا کڑخا دروغ بیوتا ہوئی چی دای اتون دا مشرکانو پا حق کی دی دا مسلمانانو په حق کې ندي بي دليل نديوم بغیر علم دي سره خو دليل نو کنه او بغیر علم اغيته موي چې هغه کوم گمراه کړی دي نو هغه جزانم نو خبر نو هغه سویلو هغه قران اورېدل نو آیاتونو مطلب نه پويږي نو بس دي گمراه کړ بغیر علم د جهل د وجه نه جاهل سړی حضور گمراه کی کنه الا سا اما یذرون چې کله دې دا درانو بوجونو پندونو راوړی کنه قیامت وګور نو ملائک به اعلان وکي چې خلقو خبر شې چې دې کسانو سراول کنه نو سا اما یذرون ډیر ناکار سیدونه راوړو ته دنیا غندونه د دنیا پلیته غزل تراوړي دنیا پټوله غندکړي واو لړلي وا لاري کوسي نو غندونه دل تراوړو الا سا اما یذرون دا په قیامت کې ښکار شي عزیز شرکیات ها اوس خو ته اسی بوې دي قیامت کې بیا بالکل ښکار شي چې یو یو مشرک په دې سینه کې توبه توبه سمرشے پروتے چی با دی زمکا که نزئیگی نو زمر دیو یو مشرک پسی نکی خوا دکا غیر با اللہ شکل ورکی کنا قیامت کی لسنگا نیکو عمال لخیست شکلونا نو با دو عمالو دو شرک عمال لبا ناکار شکلونا ورکی خوا نو تسلی ذکر کی پیغمبر تا چې تا ته چلونه جوړي تا ته مکرونه کوي تا ته منصوبي جوړي او دغه سه استاد قتل مشورې او جرګیوم کوي خو لیکن پروا مکوا ولي قدما کر الذين من قبلهم یقیناً چې ډیر مکرونه کړی او قومونو چې مخکې د دینو پیغمبرانو ته چلونه جوړ کړی او تدبیرونه جوړ کړی او یقین به و چې د دینه باندې پاتې کیږي بس د آخري ورځ ده هر پیغمبر څخه فاتلا او بنیانهم من القواعد راغی د الله عذاب داغیغا بنیادونو تا داغیغا مکرونو تا و منصوبو تا دا بنیادونو نا من القواعد فخر علیم السقف من فوقیم را پریوت پدی باندی چت دا برینا ولی چی بنیادونا مات شی نو چت بیادی تا ٹنگی گی ادی خبک ناس تورا جمشیو میٹنگو اجلاسو اذی کی هغه چت پر اپریوت دی آیات کې د مفسرین دو قول دی یو قول دار چری حمل کوي په حقیقت باندې چې آو دا نمروز چې و د ابراهیم علی السلام په وخت کې د ټولې دنیا بادشاه نو هغه یو مکان جوړ کړو دی وکچ کړو نو په پینځه زرا غزا زنګو په بار باندې دا جاز کډیر بار ازینو 2000 فوټه کنه پر نشته بار یا 3000 فوټه او غي 5000 غزا زنګو او 2000 غزا پلنو د یو مکان جوړ کړو لکه د فرعون په شان تي چې موږ به دې تخیجو موږ به معلومات کو پته به کو چې ابراهيم عليه السلام او خدای څنګه دي کنه بس ویل نه بولې ذات حکم کو جبريل ته چې دې سړي ډېر افاری کړی دا نو جبریل علیہ السلام چې تراغنو وزر او لگید داغی بلڈنگ سرخا نو یا پریوتا دمرا دماکاو شوا چاگی که سوکو اغام حلاک شو کچا پیرا سوکو ناغیم پکڑیر حلاک شو او ایده آغی دماکی سرخا خلق دمر په هیبت کې او به اوشه کې راغې چې تبلبلت الالسنتو تبلبلت الالسنتو د هر چا جبې په مختلفو دغه خوځې په لغاتو باندې ښا نو یې داغې نه او یا جبې جوړې شوې او یې ځکه هغه خار لینوم کې خود بابل چې تبلبلت الالسنتو خلقو به کې ناشنا ناشنا خبرې وکړې ښا تکه به وسړي چې پیریان راشي او هر چې به وي ښه وي داسې چلو شو نو چا په حقیقت حمل کړی دی او دویم قولدار چې نه دا الله یو مثال پیش کوي ښه چې د باطل پرستو دا منصوبې او دا مکرونه او چلونه د دې مثال دی او بلډنګ دی چې ډېر مضبوط جوړ کړي او ناستې به کې ښه په امن او هغه خپلې نظریې او عقیدې ښکاره کوي خلقو ته داغی تعلیم ورکی سم یونیورسٹی جوړ کړی او دې کې الله رب العزت داغی مکان هغه کتا ایری او بنیادونه مات کی او هغه پکینی او ارزار دې مثال شو چې الله بدی په دې خپل منصوبو کې راګی رہی چې پیغمبرانو ته جوړ کړی ښا یقینا مکر کړی او هغه کسانو چې مخکې د دین او قومونه نوراغی دا اللہ عذاب و دا اللہ فیصلہ و دا اللہ حکم دا دی بنیادنو تا تکم دینا من القواعد دا ایرونا بنیان دا دی مکان تا دا ایرونا او بنیادنو نو پریوت پا دی باندی چت دا برینا ازی دا خیالو چی مونگ با پا دی کی حالا کیگو ناغی خدا دا دان دا بچاو دا پارا و دا حفاظت دا پارا جوڑ کرو خبت دا اللہ رب العزت دا شان دیکھا چې تکم شی د ځان لپاره د حفاظت غني هغه به د هلاکت راځي ښا او د الله قدرتونه داسې دي ښا راغزی تانزام دا طرفنا چپوان شو دیکھو دنیا کی سزاوا سم یوم القیامت یخزیهم بیا چی رد قیامت شی اللہ بے رسوا کی زلیل بے کی طول مخلوق کی بزلیل اولاری ملامت بولاری دیر پا بد حال او بوی اللہ زیتا این شرکائی اللذین کنتم تشاقون فیهم دقاو تویخا شیخ از ما سرام چی شرکان جور کلو بیشمار حکم زیدی وسو دی وقت دیکن اخا چی وستاسو پکار راشی چی دا عذاب نام خلاص کی زمان نام بچ کی کم زیدی زمان شرکان اغا چه تاسو با پا دنیا کی تشاقون فیهم چاو دے با دا دی پا وجبان دی چه چا با دی پا حق کی سوی کنا چه دا سنشی کو لیو دی سر ایس نشتا دیو تاسو با دلو نا چاو دو چه دا ولی دا سوی تشاقون لکا مخ کے حجر کی ذکر شو چه فس دا بی ما تو امر دا دلو نا ولو چاو ذکا دی پا دیخ پلو آلیحاو باندی چی سوک نمخلی نظرون نیچوی ناسو شو قال اللذین اوتو العلم اگی خو اگر نشی کولی مشرکان خو خاموش ملامت دی نو بوی اگا کسان چی اگی لعلم ورکلی شوی سوک دی ابن عباسوی ملائک اوتو العلم اگا دی کنخا او دغا سے مقاتل وی الحفظتو اگر ملائک چیزی سرب اگر دیدو اللہ مقرر کریو ناغیب ہوئی او ممنانم پک امراد دی ان الخزی اليوم والسوء بے شکا رسوائی دنن رضی رسوائی او اگر عذاب پکافرانو پریوتا اگر لڑ کافرانو تیمخ اشوام چپرالا خو پٹٹاور پریوتا ہا علی الکافرین اللذین داغ کافران دی توفاو تتوفاو ملائکتو چی دنیا کی ملائک راغلیو دا دین روحو ناغستو ظالمی انفسهم حدیخ مشرکانو ظلم کو ان کے اپخپلو دانو پشرک سر تردگا وقتا پوری توبہ ندائستے پشرک کے لانو نچ ملائک راشی او د دین روحنا اخلی نفال قو السلام داخل قوتا ډیر د نرمه خبرې کیو د صلح خبرې کی چې ملائک مونږ سره غری ډیر جزان یو ډیر غریبان یو مونږ ته غره سوای ما ازمون په بدن باندې زینشته دي امونږ ډیر نازک او نیازبین خلق یو پر ایخمو کلوی شویو نگر امونگ تسوائی ما سو بخدای سو امونگا نیو خبر خواه چیدی دی ملائکو تکم منتو نکی و جولی و تغوڑی فالقا السلام اسوی ما کننا نعمل من سو وی چی زمونگا یاد شی زمونگا گناه نده شوی وی پلارا چی دا با دی ملائکو کلینو وسم دادا اللہ چی گورا ملائکو تا داس ہوئی نوس بنوئی چی تو سر کینی ہر مشرک سر مشرک سر چی کینو نابوئی چی ما تا خوئی خپل ځان یاد دے زمان خوص گناہ ندے شوئے خدایدی پی معنی نیسی تا خوص ځان پا شرک باندے ارمان ری جولے دے و دا غی تخوضی گناه نوی که نخوا دا خوی مونگا اللہ توسیل لطو خوا ما وی گناه نده کرده تو چه حج لطلی وی عمری لطلی وی نتال تکی دور بشو دانی نتولو لی چه خلقا کم ترو تا دانی اچی ندی لرشنو پاگی که اور بشی ګوري داس کوي دا وی چې چا واړه نکېږي ناغي لوړو ها نو چې تاسو اور بشی راوړنه ناغي واړو شو تا وای شرک نه دی پرېخې هغه شرکونه دی کړی چې خلق ورته معلوم نه وو هلته کې به ته شرک پسې ګرځې دې ته پوسونه ودی کولو په احد کې مونږ سره وکړه مونږ ته ویره دلته کې د برکت هغه خاوره کوم ځای ده نو چې مونږ وخاندلو هغه یو بل ته ویي دا جوړ پنجپریان دي که نه د باجوړ خلق وایي د برکت هغه خاوره کوم ځای ده نو مونږ ته تاسو د برکت خاورې لراغلی یې که حج لراغلی یې دا دی خلقو عملونه دي حجونه نه قبلېږي هیڅ نه قبلېږي فاصله کیا دي ښه دیو ملائکو ته هیڅ ما کنا نه عمل من سو مونږ خو ګوره ګنا نه دی کړی ښه جواب براشي بلا ولې دې نه دی کړی الله ته معلومه نه ده ان الله علیم بما کنتم تعملون الله خبر دے خپوی په عملونو چې تاسو کړی دي دا څه بدی ویلو چې مونږه حسنې کمل نه دی کړن رشابوخه چې مونږه جرته قبلې ته نه دی مخ کړې مونږه کلمه نه دا ویلې دا څه بدی ویلو او یې ما کنا نعمل من سو دا وجدار چې دا مشرکان دي شرک ته ګناه نه وای دا چې څه کوي کنه دا ټول وای دا اولیاء سره محبت ته الله توسل له ټول دي دا الہکم الہ واحد مددگار ستاسو حاجت روا ستاسو حاجت روا یو دې والذین لا یؤمنون بالآخرۃ پس هغه کسان چې یقین کوي په قیامت اگر قیامت منی چې دا وی خپل مصنوعي قیامت ده قلوب منکرۃ زړونه انکار کوي د الله د وحدانیت نه او مستكبرون او دی لوی کون کړي د قران د آیاتونو نه لا جرم ان الله یعلم خامخا یقینا الله خپویږي پاسو چې دی پټ ساتي په زړونو کې وما يعلنون اوغاك على الإعلان وإن أوازنك غير اللات إنه لا يحب المستكبرين بشك الله چره داس خلق نخوخي مشركين مستكبرين نظر لا يحب ما ناسده يعذبه چنه خوخ خجور عذاب ولا ورقی کنه دره ما خبره خوبکه نشته ده یا به خوخی نو جنت ته به بوزي یا به نه خوخ نو جهنم ته به بوزي بل زینشت دریم خا نو ذکره لا يحب معنا مفسرین کی يعذب ذیله بسزا ور کی په جهنم کې واذا قيل لهم کل چویل شذیتا ما انزل ربكم سوسخیا له قران په حق کې چې الله سنازل کړی قالوا وايذ يساطير الاولين بل څه پکې نشته وی قصیدې په خوانو دا جواب چې وکړو خلقکم راکم او ته خلق قاسم قرات ته ډډ نه لګی دي چې دی او ته داوې نو بس هغه خلل بس بیغم شو الله یو ډیر خلق دې گمراه کړه نو نور څه دې ونکړو خدان له دې بوج ډبل کړ یو بوج با زیورن اوس با دوی موڑی خوا لی احملو اوزارم چوچت کی اخپل دران بوجونا چی اخپل گناهونا کاملتن پورا کاملتن اولی ہوئی زکا مومنانم گناهونا کلی دی گناهنا خسوک نبچ کی بید پیغمبران نکن مسلمانانم گناهونا کلی ہاں وہ اغب کامل نی ولی زکا دی کلا منځونه کړی دي روزي نیولې دي نیک عملونه کړی دي نو غناهونه پکې سو معاف شوی دي بخل شوی دی او کله الله ته توبې استی دی سوالونه کړی دی عجزی کړی دا تواضع او فریاد کړی دی چې الله معافی راته وکړي نو بس هغه چې تا کسلک پکې پاتې خو هغه ته مخلی دی ښا عجزی خو نشي بخله ته دی ګناه خو نشي بخله نو ځکه دا کامل تن دی خروغ موډ پراته دی باقاعده څه شی پکې نه دی کم شوی ښا یوم القیامت پرز دا قیامت ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم او چت بکی دا گناهنو داغی کسان چی دی گمرا کری دی بے علم ناغا بومپ دی باندی بارشیم الاسا اما یزیرون اعلان باوکلیشیم چی دیر بد دی آغا چی دی راولو محشرتا و قیامتا قد مکر اللذین من قبلهم اے پیغمبر پروا مسا تا یقینا چلو نکړی دی اغه قومونو چې مخکې د دین او خپل پیغمبرانو ته د هلاکت دامونه او تخذی فاتلا او بنیانهم ربغه د الله عذاب او د الله فیصله د دې مکان ته من القواعد د بنیادونو نه فخر علیهم السقف من فوقهم ربری بوت پدی باندې چت د برینا تول بابا کی دب شخا واتاهم العذاب و رابغی دیت عذاب من حیث لا شعرون داغا طرف نا چی داغی بارو خیال نو چی دا دینا و منگتا حلاکت رازی دا خیال نو دیکھو دنیا عذاب شو سم یوم القیامت بیا چی روز قیامت چی یخذیهم اللہ بے رسوا کی وَيَقُولُوا بُعَيِّ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ چرته دی او شریکان زماغا چه تاسو بخلق سرا جگلی کولی داغی پسرا و زنو نبام چاو دو دی بغلی شیخا نو بویا کسان چه ورکلی شوی داغی تا علم چه ملائک دی و مومنان دی اِنَّ الْخِذِيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ چه ده ننه روزه رسوائی ذلت او عذاب علی الكافرین خواه مومنان تی بچ شو خواه کافران ور پریوتا دا اغا کافرانو چه ده وسن ندا دا پا دیبان دا اغا وقت نشورو شو چه کل موت و تراغه خلق نو خبر خلق سه خبرو دیبو تا سبقو نوی خواه چه پیرا بی قرآن نیخیو ملو تا بیس سناشنا کار دیخوا ادا وسم روان دیخوا دا وقت دا ار روز چی دا آواز کی گی کنا امرداری کی گی دی تا دا چل کی گی کنا ولی دی خوئی چی ورگا پا دو با جی بے جنازی چی خلق دا کلی نراو رسی ورگا نو چې ناستی وته نو قران نه یې خنو مړی ته سبقونه وی دا او دا غی نه نی خبرو چې ملائکه غی دا مخونه ولټکې اکه مذاب پاغي شورو ده ملکې دې در ملائکه په داسې حال کې چې ظلم کون کی په خپل ځان نو باندې چې تر دا وخت هم توبه نه یستی په شرک کې دي فالق والسلام نو ده صلح خبری کئی ملائکو سرخا چی ما کننا نعمل من سوء چی گواری مونگا سو گناہ نده کڑی خوا زمونگ نسو گناہ نده شوی خوا او دا ما نام او دا بوتا موی مونگا گواری شرک نده کڑی دکا وقت خبر شی زن کدن پو وقت چو گناہ خو شرکو اس نپوی او خبر وای چې ګناه خو شرکو او نیک عمل خو توحید او تاغه کې خبر سبان دی پوي شي ښا بل ان الله علیم مما کنتم تعملون او بو توي الله چې ښا تعالی ګناه نه وکړي ولې دې نه وکړي یقینا الله پويږي پاغه سوچ تاسو عمل کو نو الله ته معلوم دی نو ملائکه ته به معلومي اولی ملیکتان سر گردیدن دی تنیلی دلی چه تا جماعت نپی جاندو تا مدرسه نپی جاندو تا زیارت پی جاندو تا درگاہ پی جاندو دی که دی دیر لی محارت کلی خواه خلقو دو بدی چلو نخوو اتو ایما گناہ نده کلی اللہ پوئی گی اللہ تا علم دے ستا بہت سزا شروع کی خواه او د دنیا وخت استاد خوشاله او چونه خبر کنه او اوس خوشحالی نشته اوس خو عذابونه ای لمبی وی هلاکتونه وی او بس ته پکې مبتلا ای نو اعاذنا الله منها من کل عذاب